خپل اصل لو ګورا ته چې ز خاورې شم نو ما به د خارو نو څوک را ژوندې کوي نو ته دې خارو نه پیدا کړی چا ته دې خارو نه پیدا کولې شوې او بیا چې په قبر کې خاورې شنو ندی شي پیدا کولې من تراب آیا تا انکار کو دا غزاد نا خلقک من تراب چې پیدا کړې ته د خاورو نا یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ په ابتدا کې د خاورو نه پیدا و یا علماء لیکلي د هر انسان د پیدایش د پاره یو سبب بعیده ده یو سبب قریب ده سبب بعیده سو خاورو او نږدې سبب نطفه و نو کله نږدې سبب ته نسبت کوي او کله لری سبب نو خاورو نه هر انسان په دې اعتبار پیدا ده چې آدم علیہ السلام اللہ دا خاور نا پیدا کرو یا علماء لکلی نطفا چکل پیدا کی گی نداد مختلف غذاگانو دا خوراک وجه اغا مختلف غذاگان دا خاور نا پیدا دی نو اصل دا نطفین دا خاور نا دی خلق کچ پیدا کرے ات من ترابن دا خاور نا ثم من نطفتن او بیاد نطفینا وہی تو سو چکا پیدا دسنے نو غرور و تکبر مکوا دیو جنا انسان تا غخپل اصل وریات کو چت پیدا دسنے چت غرور و تکبر کے ستا دشان سر غرور و تکبر نخائی د تکبر خاوند و مالک و اللہ رب العزت لکہ سورہ یاسین کے اللہ وی وَضْوَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قال من يحيي العظام وهي رميم واذا انسان کافر را پاسه دل ماته مثالونه بیان نه خپل پیدائش ته نه يرده الله وې ته لوک سوچوګه غریوان کې وورا تدسن پیدای اور را پاسه دل مقابله ده چا کې غرور او تکبر کې ثم سوا کرجلا او به برابر کړه تسړې سڑے در نجوڑ کو نو چتانے سڑے جوڑ کو نو سرا پاسی دی دا اللہ مقابلے کے اور آسم سم میں ذکر کو سمد تاخیر دا پار رازی دا ورطوئی چی گورا نطفوے پتا سمر انقلابات راغلی نطفوے دا نطفینا علاقشوے منجمد وی نشوے دا آغینا دا غوخی ٹکڑا جوڑا شوا دا غوخی پا ٹکڑے نا اللہ اندامونا جوڑ کل دا وحی دا ٹکڑے نا اللہ اندامو نا جوڑ کر اور آغی نا پسی تا معشوم پیدا کی بیا معشوم وی بیا لویو لی سڑے در نا جوڑ کو دا سمر ادوار پتابانی تیر ری نو تا آغی تا سوچ نکی اور آپاسی دید اللہ مقابل کی ثم سوا کر جلا او بے برابر کڑے دے تالر سڑے ہر سڑے جی سو چکی چیزد سڑی توب دے مقام ترا رسیدم نو پسور زائیونو تیر شوی نو دم رد دلوی قدرت خاون چی نش نیشت کی خارونا نطفشوا نطفینا علاقشوا